سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك بالنبأ موسى وهارون بالحق لقوم يؤمنون. داود سورة تشجيع في التبليغ دا او تسلي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم تا او ربط سورت دمس کی سورت سردادا چل ارکل پمس کی سورت کی نفی دیل میں وے بشوا او بیان ادی چی بچاؤ ورکون کے ریم پو پغیب باندی ریم نو پدی سورت کی بیان دے تیزی ورکول پدی مسلی باندی چه علا دا مسئلہ او رسوا او تسلی دا پا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام باندی چونکو موسیٰ علیہ السلام سرنگی دا اللہ دین رسول ہو او سرنگی اغلا تکلیفون رسیدلی او دا شانی تبم دا اللہ دین رسے او طالبم تکلیفون رسیگی. ذم مناسبت مخ کی صورت آخر کی ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہوا ہے نو دے دے داری علت و حکمت ذکر کئی ولد اللہ حمد ہوا ہے ذکا اللہ رضاد دے چی اغب استا دشمنان حلاک کی او طالب اخلاص در کی طالب نجات در کی استا مرگر و تابدار اللہ اوستا دشمنان بحالات کی اگر حال دا موسیٰ علیہ السلام تا ابتداءن و انتہاءن ابتداءن و انتہاءن کی سرنگ اللہ دا خارت موسیٰ علیہ السلام و دا غد مرگر امداد کردے و سرنگ اللہ دا دشمن حالات کو. در این مناسبت دا سورت تفصیل دے دا واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چمخ کی اجمالاً ذکر شوا مخ کی اجمالاً ذکر شوا نوپدی دا صورت تفصیل دا دوی واقعہ دے تفصیل دا دوی واقعی دوشانی مز کی صورت آئے کی ہر کلچی کافر واندی حجت تامش چید اللہ پیغمبر ومن ظل فقل انما انا من المنذرین تسوق دی کی گمراو نتوہ چیزیم من المنذرین دیر در کون کنا بزما کار تاسو لیر در کول دی نپدی سورت کی داری حال دکر کئی لکا فرعون توبورا دا مثال دا چاہے دا من ظل او فقل انما انا من المنذرین دا دی مثال بسو کی لکا حضرت موسیٰ علیہ السلام بورا اغد منذرین نو بل مناسبت ادارے چمک کی صورت آئی کی ہوئی کہ عبادت دا رب کوا دا رب دی کلی آغا رب چے عزت ورکر دی کلی لا نو پا دی صورت دی پا طریقی دا شکوی باندے وئی اللہ وئی آیا دی وئی کمونگ تاثر دین امن لو انت تبعیل ہدا معاکا نتخطوه من ارضنا کمونگا دین امن لتاثر نمونگا بوارو لشی جدی اغنکنا نا اللہ وی اولم نمتی اللہم حرما آمن یجوا الیه ثمرات کل شی وپن موسکی مطلب دا مونگ حرم غیر امن ندگر دولے مطلب دا جدی دا اللہ دین امن ندیب گلی دو ملک نہ بدل اکڑیشی محروم اکڑیشی نہ اللہ اگر عزت ور کرے دی کلیلا او دوشانی دی پورتا مطلب دا دی لپکار دی چی عبادت کی دا رب دی کلی و سورت کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او سورت دو حصے دے اول حصہ تر سلور سلوختم آیت پوری دا او دوی محصہ بیادا اغین تر اخیر پوری دا اللہ کوئی دی پمانا دی الفاظو دا جایاتو ند کتاب واضح لولم بتاوان دی دا خبر موسیٰ علیہ السلام ناو دا سرون نبی الحق دی دا پار دی چی حق کارشی دا پار دا کم چی اغی ایمان داری بل حق پاپ سرا لکھو پار را کم چل ایمانداری یقیناً فرعون سرکشی کرو بدم کے او گر رول اہل لدیشی آنڈل ڈالی چکم روح کری وایا وڈل رینا لالو بے زامند دیو جوندے بے پری خودی زنان رئی دون رئی یقیناً دیو فساد کون کنا ونوریدو ایراد لرلم انگا دا چی احسان کو پاو کسانو ماندی چکم بوری کریشی برمگا کی او گردو منگا دی آئین مطن مشران دیدین او گردو منگا دی آوستن پیدی ملک ونمکن لهم او زی ورکو منگا دی یا طاقت ورکو منگا دی تا پزمتا کی او خیو سروانو حامانو لختر دی دوالو تا منهم دی نما آغسو چو دی یا غرون چی دی یاری دل او وحی اکرا منگا مصرکی واچولا منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا راچی پی ورکو دتا و اوحینا الی ام موسیٰ او زرکی واچولا منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا راچی پی ورکو دتا پس آر کلا چی یری دیت پدبانی پس اغور دو دیسلی امنی پدر آپ کی ولا تخافي او مي اريغا ذرتي دون ولا تخزني او مخبكي غفلي دايوان مي مونغا رادوه اليك واپس كون كيو دد اليك تا تاو گرد ان كي دد دانبي اونا فالتقت وهو فسپور تك دي آل فرعون فرعونيان دي دي پار چشي يعني انجام بي دي چشي ودي پار دي دشمن او خبقان یقیناً فرعون و حامان اولخ کردے دوارو دی خطا کار اول خدر فرعون یا خوال دستر گزما دے استا موجنا دے ذر دے چی فائدہ برا چی منگتا یا او منی چی منگ دے پا اولاد باندے او دین پوئی دل وی فرعون وی اما لکی فنام و اما لی فلا چتوے یا خوال زما دستر گنستا وی ماں دستر گویا خوالے نہ دے و اصبح او گردی دا جرد مرد موسیٰ علیہ السلام فارغا خالی دا قلنا بلکل دا بچ پجدائی بننی دا سی وجہ غم جنولی ونی کیدا یا فارغا خالی دا غمنا جرد بلکل اللہ مضبوط کو این قادت یقیناً شاندار قریب ودا چی خام خسر گنوالے کرے بدواندی کچرے نے دا خبرہ چی مضبوطیار آوستی دا منگا پر دی باندی دید پار چیشی آدم مومنانو نا یقین کنکونا اوویل مورد موسیٰ علیہ السلام لی افتیه خورد تا قسری زدد پسی پس قتل دی موسیٰ علیہ السلام تا عن جنوب اندارخنا وهم لا شرونو دین پویدل لرین آرخنے قتل او دین پویدل وحرمنا عليه المراضع وبنكري من دبدي موسى عليه السلام ماندي فأي ورطون كي خذي مخكرين پس ويلدي ويلدي خورد موسى عليه السلام اي خودنا نكم تاسوتا ديو كوروالا هو چه پروارش با قيدو دولا كم تاسو بارا او دای با دا خیر فائل تاون کی پس واپس کنگا دے مورخ پلیتا دیر پار کی اخیشی سترگر دے او غمدین انشی دا او دیر پار کی پوشی دا چی اکنن وعدہ دا اللہ دا رشتی آلے کندر دیار دخل کنن پوئی جوار کل جو رسید موسیٰ علیہ السلام مضبوطی آفل توسط و برابر شو ورک منگا تا حکمان مضبوطی آپ دن کی و علم و علم او دغشانی بدل ورکو منگا نیکی کون کو تا ودخل المدینہ تاو داخل شو خارد مصر تا پا وحد غفلت کی من اہل آج و مسید دن کل دینا دا اہل دینا مطلب دا غرموا پسویر مندی دا پڑی خار کی رجولینی دو سڑی چی جگر کولا دا یود دلید موسیٰ علیہ السلام ناو دا پلو من آج و مسید دشمند دنا اس امداد مختیر دنا آگا کس چون من شیعاتی ہی دلید دنا پار قسمان چومین عدوی دشمندتن فو قضاہو موسیٰ فسکور کرتا موسیٰ علیہ السلام فقضا علیہ فس پورے تو بدوان دی جواند دا فس ختم تو بدوان دی جواند دا فس ویسلے کا بدوان دی مرگ اویل موسیٰ علیہ السلام حاضا دا من عمل شیطان دا جگڑ کول عمل دا شیطان دے یا حاضا من عمل شیطان دا سڑے دا چی مرشو من عمل شیطان دا دا عملی دا شیطان نو دا ڈلی دا شیطان نو انہو یقینن دا شیطان دشمن دے گمراہ کون کے اخکارا ہوئے موسیٰ علیہ السلام اے رب ازما ذا ظلم تو نفسی ظلم میں کر رہے پس بلوان ماندی مطلب دا زان روان دے کو حلاکت تا اس با زمانہ بدلا غستلے کی گی فغفر لی پس بخنو کی مالا فغفر اللہ پس بخنو کا اللہ دستا یقیناً دا اللہ دے دے دے بخنو کا ان کے ورحم کا ان کے اویل موسیٰ علیہ السلام رب رب زما پس وغائی چی احسان کرے تاپا ما باندی پس ہر کس مبچی کم رو امدادی دو پارد مجرمان اللہ ہمیشہ دو پارد رشاہید مظلومان امداد وکوم پس اگر دید موسیٰ علیہ السلام پا خار دو مصر کی خائفا یرید ان کے یا ترقب چی رست رستی قتل پسنا ساپا کس استن سو رہو چی امداد وقت دن بلم سپرن یست سریخو فریاد کو دو تبی بل سر جنگو اویل دا موسیٰ علیہ السلام یقینن تو لغوی مبین خامخا گمراہ کون کے اختارا یا خامخا فصیح اختارا مطلب دا چیر فصیح فرون گرا باندھ سرے لگ کرے اس بیات تو جگر دی جوڑا کرے فلمان ارادا بسر کلے چیرا دو کردا چملو کی پاک قصبان دی ہوا دو اللہما چیرا دشمند دی دوارو نوال دی سلی موسیٰ علیہ السلام مطلب دا دے درپوکو دیسو درپوکو نجوڑی دے پیارشو لیکن اس را دیو ماوہی اوال دے موسیٰ علیہ السلام ایراد لڑی تو دا چو وجنی مالک سرنگی چو وجلے تایو نفس بلام سی پرون ایرادن لڑی تو مگر دا چی شیط جبارن سرکش دو اور پر مگر دا ایرادن لڑی تو دا چی شیط دیسلا کون کنا وجاء رجل اوراد اوسڑے دلری طرف دخار نے یسعا چرامنڈی والے دل تموی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعا مجھو اشتنی ہی پاری اخر کی مراروان دی ال تموی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین قال ولد يا موسى موسى عليه السلام يا ساكر امني والي ولد موسى عليه السلام يتيم سردان ران يقتبرون بك جرج كيف تاواني دل پار شوئی تا پسوت زتا پر من الناس حين خير فاونم فخرج منها پس قوت دو موسیٰ علیہ السلام دو خار دو مصرنا چیاری دن کو یا ترقب رست رستے قتل چو سوک برازی او ما بوجنی ویل موسیٰ علیہ السلام رب رب ازما خلاصے را جماعت دو کم ظالمانونا ولما توجہ تلقا امدینا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بیان لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہندی پا جدا جدا منزل باندے روان دے مطلب دا یو مرحل سر تو رسیلا اس دا ولما توجہ تلقا مدیننا دور دا مدین شروع کی گیا فلما قضا موسیٰ الاجل نوا دا واپس را تیو دور شروع کی گیا ولما توجہ او ارکل چی متوجیش روان شی طرف دا مدین تنویل موسیٰ علیہ السلام زرد رب زمان ان یهدی انیگا چی لار بسمجی مال سوا سبیل لاری برابری تا ارکل چی ورد ما مدینا رایو بود مدین تا عربی فصیح حجبا دا مطلب دا کم دا چی دو بو خبرین علت ورود را جی دانوی چی ولما جا اما مدینا ولما ورد ما مدینا ارکل چی رایو بود مدین تا جو جن سورہ یوسف کی تیسری فارسلوا واردهم ناغہ ابو خالچ روان ناغل وارد ویا سول وی وارد ولا وی سورہ ہود کی تیسری بعصر ورد المورود رکاغ جہنم تچور دماغم یو گزر دیا نذکوئی بعصر ورد المورود ولما وردا ارکل چراغ بود مدین تنو ایمند پدی بندی وڈل خلقنا یسکون چیو بوستو بی سکولی پخکل سارو باندی او ویمندی دن دونی ہم دی پلو ددین امرات نید وخد تزودان چی خپل ساروی پسکول مطلب دا ساروی بول زور کو از دین پری خودل ولی اللہ غا ذات دے چی دا زنانو او دا ناری نو تب یویتی دی یو بل سر گڑ کرے ندے نو دا اخپلی گڑی آغا فاتن پری خو دی لیگی نکو دا ایبا مزا گانا جو بل کرے وے کل چی وارلو بی کئی نکو گورا وڑی جینا کئی اگا وزان للو بی کئی نوارا لکان وزان للو بی کئی نو کم ماشین چتا اگا دا جینا کو سر للو بی کئی نو نور وارو ور پوری خان دی وی دا وے ہو اگر جن کو سر لو بھی کئی لکئی بے اوشی لچن اوشی لکئی بے اوشی اگر ورو لچا وے بچی اخفلہ کی مگڑی گئی نا اللہ تو دئی طبیعت نرے گڑ کرے دانا جی را دو پائی دے جوڑی را بیو دے روانی داد معاشری دو پائی دی دو بھی بیو با کوری نبلا بباری دانا جی دوار بیو دے تزودان کی خپل ساروی پسکول اویل موسیٰ علیہ السلام سے شانستا سردوارو اویل دیدوارو نسکو دنگو پا خپل سارو باندی حتی تردی بوریوس دیر الرعا چو واپس کشکون کیان خپلی گڑی او پلار دنگا شیخن کبیر بڑا دے او دیر بڑا دے معمر دے مطلب دا شیخ فانی دے او سکتے کرے دا مطلب دا دیر پا مجبوری باندی منگا رہو تیو یعنی خزم لاد پورا رہو دی پیر مجبوری مولا فسقالہما پس ابوس بولی موسیٰ علیہ السلام فسارو دے دوارو باندی ثم تولا بیاوری دو الہ دلی سوری تفقال پسی ویل رب رب زما انی دو لما غسل چی مقرر کریتا ماتا من خیلی منی دوڑی فقیر محتاج ما اللہ اللہ مالا دوڑی را کیا نصوری لاؤڑی گرے ہو دا اللہ نا سوال کریا او دے وید ملن جم ملن استاد در مدن ننو ایز ملن جم ملن استاد در یا اللہ موسیٰ علیہ السلام دے چاد در ملن گو دے لگی دے پیغمبر دے در ملن جوری دی خبر مشرکان بھی دا شانی چاہ دا مخلوق دا در ملنگان جوڑی گی دا پیغمبر دے وی اللہ دا فقیر محتاج ما اللہ مالا گوڑی را کی او دا مخلوق نے چھو والو یہ وقت بدل کی اللہ نے چھو گفتے دا اللہ والا دلہ سکالو گوڑی ورکا اگر یہ وقت گفتا اللہ والا دلہ سکالو گوڑی بندو باسو که دا خذی بندو باسو ولو که دا کور بندو باسو ولو که فجادو احداهما فسرا لدی موسیٰ علیہ السلام تیود دی دوارو خضو تمشی جرا روانو علس کے حیاء فحیاء باندی علاق پار دی استعلا را دی شرمیا تعمیل کی ہوئی دو قسم دا یو دغا دا حقیقت حقیقت دا یو مجاز اندلک زید علی السطح و علیہ دینون علیہ دین مجاز اندے وک قرض دا پاس سے پنٹ ہونا دے او زید علی السطح زید پا چھت باندے دے مداد پار بے استعلا حقیقی دا مدد دم پورا علی السطح یا چرا روانو اپا حیا باندی تابعی کنی حیات دی مرکب دے تابعی کنی حیات دی سور لی داو داتی سور روانا دا اللہ لکی کم کیفیت اللہ لفخشیدنا اللہ داری ذکر کرے دے در تصور قصص کی اللہ داگا مرگری ذکر کے چی موسیٰ علیہ السلام لرا مندی ویسعا چرا مندی والی شلم ایت کی تیر شو دا اللہ تفہم جوڑے دا بدرات و کیفیت ذکر کو نصورہ یاسین کے دا صاحب یاسین درات و کیفیت اللہ تفہم مارے ذکر کو اللہ تا دخپل پیغمبر دا پروتی کیفیت فہو او مینے ون جوڑے آغا کیفیت ذکر کو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دا محبوب آغا کیفیت اگر ذکر کر ذکر محبوب تفخی قالت اوہل دی انا بیتینا دازمہ یدو کرا وارتا لید دیا کا چی در کتا تا جرما مردنی دارس سکے تلانا چون گس کولی تازمی بسارو باندی حرد موسیٰ علیہ السلام اوہوے زچی بنو ذکر موسیٰ علیہ السلام آخون مجبور ہے پردی ملک لرازل ہے گنی ہم انبیاء علیہ السلام یو کار دو دنیا دے وزن دو پارا نکی فلما جا اہو بسر کل چلاو موسیٰ علیہ السلام دوتا دا سوک دے وی دا حضرت شعیب علیہ السلام دے سوک دے شعیب علیہ السلام دے چاہوے لی دا غشانی وہ قصص القرآن کیا اغوی مراد دین چنو شیخ مدین دے نو زور نہ لگوں گا تو آغا اخلی نو آغا والا خدور ہے چلا شیخ مدین خلگی ذکر حضرت شعیب علیہ السلام نزدی موسیٰ علیہ السلام تا تیر شوید ابراہیم علیہ السلام تا نزدی تیر شوید فآمن له لوت ورپسی صورت کرا روان دی سورہ عنکبوت کے او دعا را روان شویدی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ہجرت گئی ان ہارون رحمان لوت علیہ السلام ور سرا دے بیا دا قوم ہلاک شے دے ور پسی سمدستی دے شعیب علیہ السلام بیان دے لیک سورہ آراب و سورہ ہود تیر شویری او مکی سورہ ہود کی تیر شلوہ ما قوم لوت منکم ببعید قوم دلوت علیہ السلام ستا سنہ لرین دے اور موسیٰ علیہ السلام دیر رسط راغلے دے موسیٰ علیہ السلام دیر رسط راغلے انہوں سنگ جہنی دغا وقت کی شعیب علیہ السلام جو اندے دے دے وجنا دغا وقت قصص القرآن کیا مولانا حفیظ الرحمن سیوہ روی آوئی شیخ مدین داخل گیا استاغر شعیب علیہ السلام وائے اور شیخ مدین وائے فلما جاءه بسرکل جراغ موسیٰ علیہ السلام توقص علیہ القصص او بیان او کپد باندی بیان چی دغشانی و جنراغ لیما نوویل شیخ مدین یا شعیب علیہ السلام میری گا خلاص او منزد تا دقون ظالمانو نوویل اوویل اخداهما یعود لیدوارو خضو یا عبتی اپلارا زمان فمزدور ایسرونی سدے یقینان ورا رسول چی فمزدور ایسرینی سے طاقتور دے امانت گردے مطلب دا دے طاقتور او امانت گردے کتی پا مزدور ایسرا نیسے نو دایا خدے طاقتور فضلتا دے چلسو کسانو بوخکرائے بوخکرائے اخکاو موسیٰ علیہ السلام آپا یواز باندی رائے اس کی داو دمینگا گلی بکڑی دی مزدکا آگا بوخکا بسوا دسنگا سر مندن جوڑی آگا بوخکا دنو پا لس کا سواندی راو باسی ذکر بدا سے رائخ کل ندی اگر تاویدو وانی رائخ کل دیا نو اگر لسو کسانو تاولا موسیٰ علیہ السلام یواد اگر بوکا رائخ کل دا او امانت گر ذکر دے چکل گڑ بانی کے نا وقت کرا ہوئی او چلیا پور ترا رسی او بیا آگ کلی گئے لگی آئی نو بیا کو بش کشی نو اس کو مئی راست لے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر رس تو دے دا خزر وان دے نو دے خزل ہوئی تو دمان رس تو شا دمان در پتا بانی کنی دی تو دمان رس تو شا کل چلاری دوکی دی نمالا با خیر دست کے زبطان روان دے زم نائل ران نرس تو کا وقت پلا روان دے روان دے مطلب دا امانت گرم دے امانت گرم دے قال اول موسیٰ علیہ السلام قال اول شیخ مدین انی بے اوری بے راد لرما دا چی پنکا باندی در کمتا تا یود دوار لڑو پلو ہاتینی چی دا جی ہاتینی مطلب دا تنگور دا جی اگر یوم سریتا رب لم اشارہ دا چی چا سر نکا کل گوال پوشی شکا چی اگوی نی آگی لہ دوی نکا کل دو وجنا قتلن والا جائی دی اگورا والا حدیث بات جرازی یو صحابی آرے دا اللہ پیغمبر دے وی انسوارو کی ان نکا میں اکڑا دا اللہ پیغمبر اور تہی بھی جلی دا اکنی دا لی دا لی اسی نا کنی دی لی دا لی دا انسوار اس ترگو کی یو تکلیف دے انسوار اس ترگو کی نقصانی نلی دا لی دا اکنا اسی نا جس ترگو کی نقصانی نو ہاتھ ہے نیچی دا دوالی عَلَىٰ أَن تَعْجُرَنِتَ فَدِيخ شَرْد وَانْدِي چِ مَزْدُرِ وَالِتَ زَمَانَ سَمَانِي اَحِجَ جَسَ کَالَ حَتَ کَالَ بَدَوَنَ مَزْدُورِ اَخْلِيَ فَسْقِ جَرِدْ پُورَ قَتَى لَسْ کَالَ فَمِنْ عِنْدِكَ بَسْ دَا بَسْتَارَ سَرَوْنَي مطلب را شرط بدائی چِ حَتَ کَالَ بَمَا سَرَ مَزْدُورِ چِ زَمَانَ وَمَزْدُورِ عَلِي اے راجن لرمد زودا چی سختی حکم بتاوان نے ساتھ تاجی دونی زرد جو گونی تماک جلے فخید اللہ من صالحین دنی قانونا ویل موسیٰ علیہ السلام دادا پمین رما و پمین ستا جوادا وزد بتا سر مزدریکم ایم الاجلین لکمہ دو دوارو نیتون قضیتو جی پورا کرما چاہتا کالا دی آلس کالا دی پسل ویسا دیاتے پا مامان دی اللہ پارس با دی چی وائیو مگا وصول دی موار دی فلما قضا موسیٰ الاجل اس دور دو واپس را دو دو موسیٰ علیہ السلام اگر شروع کی گیا لس کالا مدین کے واوری دل تو دی چی چاکو خبر وی وقت پا کلار تیری جو خبر زل کی گی وقال فلما قضا موسیٰ الاجل بس آر کل جی برکل موسیٰ علیہ السلام نیٹا لس کال برکل او روان شا وسار بے اہلی او روان شا دشپی پا دا حلق پل سرا نمالی میں کم ان جانبی توری طرف دو کوئی تور تا نارا اور ویل موسیٰ علیہ السلام لے اہلی آل پلتا درنگ تیر کئی اینی زچم آن استو نارا امیلی دور مانا دیگر درنگ تیر کئی زا امیلی دور دیگر پار جراد لے کمتا ستا من حاد دینا بے خبر ان پس خبر سرا یا پہ اس کروٹی سر دور نا دی پارا دی کتا سوزان گرم کئی کل دی مل سرے لڑشنال تارمو کی نکاو کی نکاو کی نکاو کی را دینا اگر پریدے دے آروان شی ننا پری خدول اجد مشتا دے مسئلہ در شانی دا چی خاون کم فازینو خضر ہوا سرائی آغا جدا خبر دے چی خاون آپ اخپل رضا باندیوئی خیر دے تزلتا یا اگر باز تین دوار خوشا لگی ویدی گلی تو خاون وی چی نزال تزم تو برا سردینو دخذی انکار کم خبران را دانا نجد کوئی طالب دی جوڑ در کری ہو چی تو بدل تے دانا چی ماوا بیائی دا خبرو بگینی فلما اتاہا پس ارکل چرا گیا دا موسیٰ علیہ السلام دی ورطنو وازو کشت من شاتی الوادی الائمانی دو طرف دو خی طرف دو میدان نفل بکعات المبارکت دی اگر میدان کی جدیر خیر چول شو پائے کی من الشجرتی دو طرف دو انی ناواز را گے انی ناواز نظر آگلے دو طرف دو انی نا دیکھ مانا لخیال کوا من لو دا دا طرف دا اونین آواز را گئے دانا چی دا اونین آواز را گلے گئے چی دا اونین آواز شو بیا دا خلودی اواتی جا گئے ای آ موسیٰ دا چی موسیٰ علیہ السلام اینی دا ان اللہ عظیم اللہ رب العالمین فالن کے دا مخلوقات او دا چی اگر دا واسوات امسا فلا بس ار گلے جو اگر دولا دا امسان حرکتی کو گویا کدا دے چمچمار واللہ مدبرا واولی موسیٰ علیہ السلام شاکون کے ولم یعقب ورسین قتل او دے دا مخی سرم مناسبتم دے مخی سورہ نمل کی دغشانی پیرشی سورہ نمل کی دغشانی پیرشی دی سورہ نمل آیت بورا لسم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لسم آیت او دلت ویوان القی عصاک او دا چی اور دوام صاف بلا پس ار گلے چنی دا لدام سا چی حرکت کو گویا کدا دی چمچمار واوی موسیٰ علیہ السلام شاکر ان کے ورسین قتل اے موسیٰ علیہ السلام اقبل رام خامل شاو میری لیقین انتی دامن والا ہدا او داخل کا لاس کل فیجے بھی کپت رخ کل کی او دوزی تصویم بغیر دو سبرجی مرض نہ ہوا دوزی لے کر او یو دے کدو بان سارا جنا اگا لاسن اقبل من الرہ بھی دو یارینا دا سبان سر اللہ سر یو دے کا فضان کا برہانانی فزداد و موجیوی وی یو دا امسا او دیم دا پرکی دلدلاس او دا دیم کو یو علاج دے یاری فزداد و موجیوی طرف درستانا فرعون و سرداران دا تیتین اندائی دیلی قوم نا فرمان دا اللہ و علی موسیٰ علیہ السلام اے رب زمان دی یاری کما اے رب زمان نیدی چیم قتلت منہم نفسا و جلن دیدین یو نفس بس یری گما یقتلون دا چو گوئی نی گئی ما ندا مطلب نے جد خپل وجل نے یری گم نہ کم پروگرام چرال حوالہ کے ندا بنی گڑے پاجی شی اور اور گما ہارون علیہ السلام اور ڈر فسی ہے زمان لسان پجب کی بس کلی گلے گما سراری ان امدادی یوسف دی کونی چے امداد بکے وہ تصدیق بکے زما زیری گم دا چ نسبت درو گو گڑے ما تول اللہ سنا شد عضدک باخیک زرد چ مضبوطی بکم گا مٹی ستا پر اور پروان نے او بغل زم تاسو دوالو پار گل واپس نہ بشی رسی دے دی لے کما تاسو دوالو تا زئی تاسو دوال بی آیات نا پمو جی روز منگا وان دے ان تما تاسو امن اغسو اتبا کما جتا دی علی کی تاسو دوالو الغالبون غالب بی فسر کرے چراغ موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پر موجود منگا اخکار و سر نوویل دی ما حاضانے دا اللہ سحر مفتارن مگر جاگی رضان نجو کرے شوے او نگے اور رگلے منگا بے حاضا دا بیان پر مشران افکلون منو کی اول موسیٰ علیہ السلام رب دما خبوئی کی بے من پاگا چاباندی چراغ لی کری دی بل خدا فہدایت بانی من نائن دی دی طرف دی اللہ نا ومن او پاگا چاباندی مکوا دی شیو دے پار دا بہتر انجام دے کور دے دنیا یقیناً شان دا دے کن کامیابی دی ظالمان وقال فرعون اول فرعون یا ایوہ الملو اے سرداران ما علمت لکم ما لن دے معلوم زن پی جنم تاسو پارن دے معلوم ما لن من الہ سو کار ساز حاجت رو مدرگار گیری زیر زمانا مالا نلے معلوم تاسو پار سوک مددگار دیری غیر زمانا فاوقی دلی یا حامانو پس اور بل کمال پارا ہے حامانا پخٹ باندی پس اگر دو زمان پارا مانی دل بار کے دے خبردار واخل ماد مددگار دو موسیٰ علیہ السلام یعنی غبور ما دو مددگار تا چی دل ادا چی ورکی یو کنو ورکی و اینی او دو چی مخا مخا یقین کم بدمان من الکاظمین دو درو جنو چدا درو جن دے مالا اور بلکا پخٹا وانی مانا مالا خفتیوں کا خفتی رالو کا خٹی مانی اور نبلی وستکبر ہوا زان لیو بن لگا اولا کرد دو بدمگا کی بغیر الحق ناجائز او یقین کدی چی یقین اندی من طرف للایو جاؤن بشوا بسکور بسنیو منگا دیولت کردد پسرتاو کل منگا دی پدریاب کی پسکورا کسرنگش انجام دی ظالمانو او کردد منگا دی دا فرعونیان قبطیان احمتا مشران دی کفر یدعون الی النار چی بللی خلق پورتا او پرد دی قیامت باندی لایو سرون امداد و نکلے شہد ایسارا نمدلہ دا انا کنا لکم تبعا فہل انتم مونون اننا من عذاب اللہ من شے دا آغا خلق دے دا آغا خلق دے مندلہ دا دلتے کفر کی مشری کرے دا او پر رب قیامت بانی مستقر شیو یقدم یوم القیامت یقدم قومہ یوم القیامت فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ سُرَ حُود کی کرشیو آل تمام مشرکی مخی بشری جو طول قوم بجہنم لن نواسی وَاتْبَعْنَاهُمْ او وَرْفَسِيكَ الْمُنْبَدَي بَسِبَدِي دُنِيَا کی لانتو پرد قیامتم لانت وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ او پرد قیامت باندی ہم دی من المطبوحین دی بات شکل کرسون بیئا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او پتا کہ سرور کرو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پر داغانا چھ حالات لی منگا پیڑای مخینای بس وائر دا قل مندی جلائیلو لننا سر پار دخل کو ہدایتو او رحمت پار دا قوم یتذکرون چی غیفا نخلی وما کنتا انویت بجانب الغربی فطرف مغربی دتور باندے اذ قضینا الی موسیٰ الامر مطلب دا دیدین اس بات رسالت اندے دیدین جو مئیسا شوا اس بات رسالت دا اللہ دا پیغمبر دے رب انویت فَتَرَوْ مَغْرِبِ دُتُور بَانْدِ تُمْ وَسِكِ بِيسَ لَوْقَرَ مُنْكَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ تَعَالَ عَمْرَدَ کار یعنی پیغمبری مولا والا کلا او نوی تمینا شاہدین دا حاضرنا تا حاضر ناظر نوی ولیکن نالیکن مونگا کیو انشانا پیدا کلی مونگا پیرائی پس اوگل سے پدائی باندی عمر وما کن تصاویان او نوی تا پاتی کی دن کے مقیم فی اہل مدین پا مدین والاو کے چلولی تا پدائی باندی آیا تنا مونگا لیکن مونگا چیو یو مونگا لی بلی کی جان لیا ہو یعنی تا دمو پیغمبری تا مونگا لے گلے او نوی تا پتا رہم رب دور باندھے تم وز آواز موسیٰ علیہ السلام تھا لیکن دا رحمت طرف درفستان دین پار کیوں یارے تھے وہ قوم چن در آگلے آگے تسو گرور تو ان کے واندستان پار دی چلے یہ تذکر ان پن واقلی ولولا ان تصیبہم اس بات رسالت او کچر ان ویلا چی پورا چی گلے تا مصیبت پس او داغنا کارا مل چلوان دلے گلے لا سنو گئی بس وائی بدئی ہے رب زمونگا ولی دن رالی بلو منگا تا پیغمبر بس اتابی آری کرے منگا آیا تکاد آیا تنستا وشے منگا لمومنانونا اتدانے نما بت نوی رالی گلے خوز دی لبان ختموما چی سبا سبا ورکوما چی لدی سبانا و دلیل نیفاتی بس ارکل چرا گے دی تحب دو طرف زمونگا نویل دی لو لا اوتی او نمیشور کول دی پیغمبر تا پشانت دا غچور کلیشو موسیٰ علیہ السلام تا مثال دل کتاب کلی پیو ظلمانی نمیشور کول اولم یا کفرو اللہ وی آیا کفر ندے کہے گئی کوئی کفر نو کہے گئی پا آسمانی چور کلیشو موسیٰ علیہ السلام تا مخیر دینا قالو ویل دی یا وائی دی سحرانی دا دو دی جادو کتابو ندی تظاہرا چھ امداد کئی دی یو بلا یا سحرانی سحرانی مانا ساخرانی ساخرانی دا دو یعنی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دو جادو گران دی تظاہرا چھ امداد کئی دوار دی یو بلا وقالو اول دی اینا مرچو بکل فطول وان دی کافرون انکار کو ان کی مولانا موسی علیہ السلام منو نہ ہارون علیہ السلام ہوا ہے فاتو بکتاب بس راؤ رہی ہوں کتاب دو طرف دا اللہ نے چاہتا دیر دو ہدایت والی منہم آزدی دوار کتاب انہوں نے چی روان شمز دا آزدی پسی کی جریعی تاسو رشتی نی فا علم یستجیبو لکا اللہ وی بس کی جریعی قبول والی ہوں لکا دا استاد صبری کم سی کتاب ران ہو رہی سنو فعلم فسکو شعن نما چیتینا روان دی دی دی خواہشات اخبر پسی او سوک دلیو گمراہ دا آگا چانا چی روان دی خواہش پل بسی بغیر حدن من اللہ بغیر دا سدلیل من اللہ دا اللہ ترونا بغیر دا سہدایت من اللہ دا اللہ ترونا یقینا اللہ ہدایت نگے قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول او پتا کیس رب پی وستکری دا مگر دی تر خبرا یعنی دا بیان دا اللہ دا کتاب لعلهم دید پارچی دی یتذکرون پن واخلی آغا کسان جو ورکر دیم گئی دا کتاب من قبلی مختی دینا دی بیہی پا دی پیغمبر باندی دی کتاب باندی ایمان راڑیو ارکل کی استیشی پا دی باندی قرآن کریم نوائی دی ایمان راڑی منگا پا دی باندی انہو الحق یقین انداد حق دا طرف زرب زمینگنا انہا منگا چیو کننا منگلوان دی دین مسلمین غال کی خود دی حکمنا دا اللہ تا اولائی کدر کسان ور بکڑی شدیتا اجر دی مر رکی ندو کرتی ڈبل اجر بولا ورکڑی شولی کہ ما پسو دائی چی صبر کرے دی دی او دفع کئی پا نی کئی باندی گنا پا توحید باندی شرک او دا رسنا چی ورکڑی گنگا دی تلگی پا لارد اللہ کی آر کل چی واو دی برباد خبر آر دونم خڑی دی انہو دا دینا او وائی دی پار دنگا بلدی دا ملنو دنگا دی ولکم اتا سو پارا مالکم بلدی دا ملنو استاسو دی سلام علیکم سلام دی بتا سواننے لا نبتغی الجاہلی نطلب کو منگا مرکر تیاد نا پوہانو مطلب دا منتا سو سردی کی مرکری نیو انکا یقیناً تجی لا تہدی ہدایت نشکول ہے اگر چاہتا کہ فغیستا لیکن اللہ ہدایت گئی چالے کہ فغیستیو دا اللہ خبو دی پہ ہدایت من بوان لی مطلب دا اے دا اللہ پیغمبر تخفلتر اللہ ہدایت نشکول ہے کلف اللہ ویوا انکا لتہدی الہ صراط مستقیم سجن شورا کرا روان لی تہ ہدایت کے طرف دلاری نہیں گتا ادھر تو انکا لا تہدی ہدایت نشکولے ہدایت کے فرق انت جی اللہ وی و انکا لتہدی ناویل وی اراءت الطریق مطلب دا تو خود ند سیلاری کولے شیع او دلتا جو انکا لا تہدی دلتا ہدایت مراد ایصال الی المطلوب دے مطلب دا تو بندہ مطلب تنش رسولے یعنی تو لہ ہدایت نشی نصیب کولے یو بیان دے ہدایت دے یو اغلا ہدایت نصیب کول دی اللہ چوئی لا تہدی مانا تاغل زڑکی انقلاب نشی راوستے دے طور پہ ہدایت نشی کولے اور چل تو وہی وہی نہ کل تہدی مطلب ذات بیان دے ہدایت کولے شی لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتے جو خوشی او دا اللہ خبو دے پہ ہدایت ممن کو او وائی گئی انہ طبعی الہدا کی جر روان شمونگا دا ہدایت بسی ما آکتا سر نوا بڑو لے شمونگا من ارض ناد ریزم کی خفلینا اولم نمت اللہم خطف دیل ہوئی یو اوگے چھرک دے وغل دیدانی واچولے نو چاگا پیدا تنگی وئی نو کل کل دا غد تنگی ناغ دانا خطا کی یو لیلی دی نو دیلوئی خطف دیلوئی خطف چاگا پیغا تلوار تلوار سر تنگی کئی وا بڑو لے شمونگا من ارض ناد دی ازمت اخبرینا اولم نمت اللہم آیا فین دے ورکڑے مونگا دیلہ حرم آمین دا آمن والا یدبا الیہی چراغ کے شدیتا روڑے شدیتا حاصلات داری اوشے مل دنہ زمگت طرفنا لیکن در بیاد دے اللہ عالم انکوئی گی مطلب دا اللہ غزات دے چھے آلتا حرم لا حرمی واو ہر شے آلتا را دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا دَعَا جَدَ حَرَتْ عِبْرَائِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ چِ اللَّهَ قَبُولَ كَرَيْهَا یعنی اکتا خفشی لکی کسی واد کجورنا وَكَمْ أَهْلَكْنَا دَعَا دَعَا دَعَا دَعَا دَعَا تَخْوِیف وَرْكَئِ تَخْوِیفِ دُنِيَوِي من قريه دخل والا ونا فطرت معيشتها چپورت دحد نا اڑی دیو داخل والا پ گزران خپل کی مطلب دا ډیر اوچت دی وا واغ خپل گزران کی پر دالی پور نه دی چې اوسی دل نری کړی شي پدی کی من بعد عمر سوزای الا قلیلا مگر لګون دیو مونږ چې مونږ یو د سیم دی یارس و ما کان رب کو بیا دور نه ور کوي زجر دی او نه رستا حالا ته اون کو کل والا او تر دی پوری جراولی دی پر میان دی کی رسولن پیغمبر چلولی پدای باندے یا تنه مونږ او نی مونږ مهلک القرا حالا ته اون کی کل والا او الا مگر واهل او چې اهل ظالم المشرکان فما وما اوتیتم من شیء خصاصۃ دنیا ذکر کئی سپوال دنیا ذکر کئی او آگ چی در کرشی تاسو تا من شیء دس مان نا دس شینا فضا فیدہ دو جوند دنیا دا او خائص دا دیرے آگ چی دی اللہ سر خیرون آگا دی امیشا واب قاو آگا دی خیرون قرار واب قاو دیر امیشا دی دیوجین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزالو اللہ چی زمونگا کرنے اندکم تقسیم کرے من پائے باندے فسالیو من اللہ علم را کرے دے دین را کرے علم را کرے دے او کمکلو لے مال ور کرے دے ذکر مال با ختم شی ہو دا دین چی اللہ ملا نصیب کرے دے دا دا علم و دین دا ویبا او ویبا مطلب دا دا با ہمیشہ بیا وما عند الله وغشه جديد الله سرداد دے بہتر ہو رہے ہمیشہ دے پساس وقل نہ کوئی افم وعدناه اے پساس او کہ لوز کرے من دا سر لوز خیستا پس دے ملا دے تم کے دی سارا کمن دا بشان دا آگا چاہ دے کہ فائدہ اور کڑی دا مجھا آگلا فائدہ دو جوان دو دنیا بیا دے پو رب دا قیامت بانی من المحضورین دا حاضر کلو سون بھائی پا عذاب کے دا دوار کھل برابر دیا و یوم او پتم او رضوانی کی آواز بور کے اللہ دیتا مطلب دا جگر ذکر کئی دا مشرکان فی ما بینہم فمین اخفل کیا پس او وہی اللہ کم رہی صداران دماغ چی وی تاسو تظلمون جس تاسو بھی گمانو نو بوئی آغا کسان چی ساتھ چھے پائی باندھے حکم دا عذاب ایر وزنگا دا بھی آغا کسان اغوائینا چی گمراہ کری دی منگا اللہ دا آغا خلق چی منگا گمراہ کری گمراہ کر منگا گئی کم آغا وینا پس گمراہ شو دی لے گسرنگی چی گمراہ منگا فغو غیان مثل ما غوینا پس گمراہ شو دی لے گسرنگی چی گمراہ منگا تبرانا ای لیک بیدار چی گمونگا تا تے اللہ ما کانون ویانا مونگا تے عبدون چی عبادت کو دی بس مونگا اس تا تا بیدار ایو دا غلط ملیدان دی او غلط پیران دی غلط برسر اقتدار دی او دا غی غلط تابدار دی آجی دی ولو تو نور کول آجی دی برسر اقتدار را وستی دل وقیل او بلش ادعو شرکاءکم رامدد کے اسفلی صداران فداؤہم پس چلی بچ گئی کی اسفل مددگاران تا پس قبل والے بہن کیا گئی لہم ددئی اس امداد دے ان کریش یو بہنی عذاب لو انہم کاش یقین اندئی کانو ادئی احتدون کی ہدایت مندلے وے ویوم اوپک مردائیں کی آواز بور کے اللہ دے کے بس اوہ اللہ ماذا عجبتم المرسلین قبول والے کروتا سدا انبیاء اسے جواب اور کروتا سو انبیاء ہوتا پس گڑ وڑ بشی پدئی باندے الانباء جواب یوم دن پدغ وقت پس دے جی لا یتساءلون تپوس بنشی کولے دے او بلنا فاما من پس ہر جا وسو دی چی توبے وستی دا ایمان راو عملی اکنے پس در دے ان یکون دا چشی بدے من المفلحین دا کامیابی من دنکنا اس بیان دا دلائل اقلیو او رب ستا پیدا کئی آغا چی فخشی ويختار او ددي الله اختيار چليگي ما كان لهم الخيار نيشته ددي مخلوق سے اختيار باقي الله لا اور ده الله لا وسنه جام مشرکان اور سر شریک کئی اور استا بوئی ما باغسوانی چپٹے یہ سینے دے او باغسوانی اولی ان کے اختیار کئی رہی وہو اللہ او دا اللہ دے موجود نشتے سوکار سار حاجت او مددگار مگر دا یو اللہ دے جدی اللہ حمد دن اولا والآخرہ پا دنیا او پا آخر کیا ولہو الحکم او دے اللہ فیصلہ چلی جو طرف دے اللہ تو واپس پولے وشیتا سوا او دے یو ربتم شد سورہ نمل سارا سورہ نمل آخر کی وقت وی وقل الحمد للہ دا اللہ حمد ویا اولی ذکا وہو اللہ لا الہ الا ہوا لہو الحمد فی الاولا والآخرہ وله الحكم او ذي الله في فلت ليجي او طرف ذي الله تو واپس بولے وشیتا سو آیا ارایتم خبر را کئی مات کہ چرے اگر گئی اللہ بتا سو اندیش پا سر مدن ہمیشہ دپا الى یوم القیامت تر تر قیامت پوری من الہ نسوگ دے کار ساز حاجت رو مددگار سوا دی اللہ نشی آگلو کی تاسو تبیر دیا پرانا واندی اے چلیش پگی نسوگی رض کولی شیا افلا تسمعون اے پس تاسو ناو رئی من لو دا دایت تا تیم میرا را افلا تسمعون رکا بیان دشکی دے کتا اللہ شپا میشکی نکش پرن ووری دل خکی گیو لیدل خنکی گیو رکا وی افلا تسمعون دے اللہ کر دی خبر کئی گو آیا خبر رہا کئی ماں تک پھر اگر دے اللہ بتا سبان دے رضا میشد پار الہ یوم القیامتی تر قیامتا اللہ میشد پار رض کش پنرا ولی نو من الہن سوک دے کار ساز حاجت رو مددگار سیوا دا اللہ نا چرا را ولی رات لو کی تاس تپش پیوان دے چرا رام کئی تاس پدی کے نیلاہ آغا چالوئی چش پرا ولی الہ آغا چالوئی چرا درا ولی لا الہ نشتا دے سوک شفاو رض راو سنگے اللہ اللہ مگر یو اللہ دے نتبا دے دا چا کری دا نگو دا دا اللہ کتاب کری دا افلا تبصرون اے پستا سو اقل نکویتا سنینی ندائی وینا پھر بابا اولا جنو کچکولی پشفاوانی نسکور کو او غن والا فور کو بس بیا بالکے ہو سو اگر سر بیا کم نو رکا بیا نو سبا کی دو گنیا لو بول ولے ما سر سے مدو ولے نو دا بالکے مطلب دا دل دا نیکان بندی جان مولا دا ذکاری دل کا سنگ جی دے خپل دے دوسرا بالکی مالکی ہاں دام ہاں دا لے بند سو ہاں نجوڑے اگر ہم در شان لکھتے تو گن دیزان سر بالکیان ساتل ہنو ولی وی جی سبا شنو تبا مرین آگر یا ویلی کوئی رشکی آئی بچی سبا کچی کن مطلب را دا یو مرگ پا اختیار کیا دا بلشپا ورگ پا اختیار کی لیا نو کچکولی پشپن اسکور کا بیازن سبا کی اللہ وی نچی دیش پا کم سوکی رض کولی نیشی تیوی رض کم سوکیش پا کولی نیشی وَمِن رَحْمَتِهِ او در رحمت دی اللہ نے جعل لکم اللیلہ کردو لید اللہ تاسو پارش پاورد لید پارچ آرامو کئی تاسو پا جش پکی ولی تبتاو ادیر پارچ طلب کئی تاسو دن حبانی لید اللہ نے حلال رزق دردی او در پاردی کی تاسو جو پروخ کئی وی او میونا دیهم او پا کم ارد باندی چواز بور کی اللہ دیتا پس اوئی اللہ کم غیبی صداران دماغا کنتم کی وئی تاسو تظلوم انکس تاسو بھی گمانو اور او بخت منگا دا ہر یو امت میں او گوا پس او بوائی منگا راوڑی دلیل خفل پس او بشی گئی ان الحق للہ چیتینا حق بلنی خاص اللہ لرے او رب بشی گئی نما کانو یفترون آغا چو گئی یفترون چی گئی کم درو جورول ان قارون من قوم موسیٰ یقینا قارون داود قوم موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہ پس سرکشیو گا علیہم پا دیوان لیا پا پدی قوم خلوان دے او ورکری مونگا تمیل کنو دے خزانو نما آغا انداز این مفاتح ہو چیتنن مال دے یا مانا خزانی دے مال دے خزانی دے دانا چی کسی کنجان کسی کنجان چیزی تمام کسی کنجان راجا مکنو یو ڈالا دے اوچھتا نکی ڈالا نے یو کس دے اوچھتا کی انما فاتحه وجه يقينا مال دو تفسير كبير مانا كي يا مانا خزاني دو خام خادر يدلي فيوي دلي ماني كي خاون دو طاقت وار اذ قال لهكم وزج ولتقوم دو لا تفرح لوي مكوا خشالي مكوا تكبر مكوا يقينا الله من نساتي دو خشالي كون كسا مراد دو خشالي انو خشالي تكبر دا انو خشالي خجائز دا طلب کا پہا سکی چدر کی اللہ تا تکور دا آخرت او میرا و نصیب کئی سفر دنیا و احسین او خوکا لکا سرنجی کی خکری اللہ تا سرا و لا تبغی الفساد او مطلب کو فساد پر مکا کی یقینن اللہ من ساتید فساد کو ان کو سارا قال اوہل قارون انما یقینن اوتیتو ہو علا علم عینی راکر شہد دا ماتا پپوئے سرا ہندی چما سر پپوئے سرا ہندی چما سر مانا دا مال پو باندھ را تم مال را کرے شرے دئی دا اللہ را کرے دا ندا مال پسپل پوا باندھ را کرے شرے اولم یعلم اللہ وہ آیا دین پوئی گی چیتین اللہ پتا کی سرا لاکھ پیڑونا رسول چڑ سخت پتا کتر جمع مال کی قارون مالدار ترین دنیا یادی کی وہ داز گچل مالدار مالدار ترین اغم تن معلوم یعنی اللہ ولدن مالدار تیشی و اکثر جمع او دیر دن بجم کول مال کی نتا ولدی گل چ اللہ وہی تا سر کسی زرکڑی شہید نو فمتا ول حیات دنیا کہ تو میت کی جی تیر سو او کم جی اللہ سر جنو خیر ہوا بکا مطلب دا کار مختنو لس ورکڑی شی ان کو قارون لس ورکڑی شی نا خود خوشالی سبب نظر دیو خفقان سبب گر دیو ولا یسألو تپوس مشی کے لے آن گنو بہم المجرمون دو گناہ انخ کلو دو مجرمانونا مطلب دا تپوس بن نشی کے دے دو گناہ انخ کلو دو مجرمانونا کہ تا سولی دا گناہ انخ کلی مطلب دا جدا جدا مقامات دی ذنی رہ جو درول شدا ملمولے کرے رہے ذنی رہ جو تپوس نشی کو لے جدا جدا غیرنی فخرج علا قومی ہی فسرا ہوا چیز را قارون فقوم خلوان دیفی دینت فٹول ڈال خلکی خائص خلکی اویلا کسان چیز را دے لرد جون دنیا یا لے تلانا ہے اصول دے چھوے بنگلا فشان تداغ چور کلیشی قارون دے تینن دے خام خا خاون دے برخی لوے دے لکا خلق کوئی مراغ خود لوی برخی خاون دے لوی برخ دے سلوئی چھ دیر مال دولت رور کلیشوئی ندے ہوئی داد لوی برخی خاون دے نہ داد لوی برخی خاون دے جس مان دولت رور کلیشوئی راز و گور چھ اللہ دے لوی برخی خاون چھالوئی سورہ حامیم سجدہ و گورا آیت و گورا دری درشم سلور و کند درشم ومن احسن قولا او سوق دیر خیستا من مندار چان دعا الاللہ چی بلی خلق کتاب دا اللہ تا او عمل کرنیت اول دیر دیم من المسلمین دغارتی خودن کن حبن دا اللہ تا ولا تستغی الحسنت ولا سیئا او ند برابر توحید او نشرک دفق شرک پاگا طریقی باندی چاگر رفضا پسنا سا پاگا کسی پنیم ساو پنیم داو کیا داو تن دشمنی گویا کدا دی ولی ان حمیم دوس مہروان وما یو لقاها انیو دیکی کی دی خوی خسلت سارا اللہ اللہ دی نمگر آگا کسان سو برو جیسا بریوک وما یو لقاها انیو دیکی کی دی خوی سارا دی خسلت سارا اللہ دو حد نازیم مگر خاون دبرا خیلوئے دلوئے برا سے خاون اللہ وجدہ دے ورا دغلا الله وینا دا او دا دا کسان وینا د چوری دون الحیات الدنیا انه لذو حظ عظیم یقینا د خامخا خوند برخل وی وی وقال الذين ولا کسان چور کرش ورتا پو ویلکم حلال شئی دا ترسو دی افسوس کوئی دلی مال تمنا ولی کوئی ثواب اللہ خیرون بدل دا اللہ دا بہتر دا پار دا غچا چی مائن روڑے دے وامالی کردے نیک ولا ایلہ کہا او نیو دے کی جی دی خسلہ سرم اللہ سواجرون مگر نیک صبرناس فخصبنا بیہی پس امند دے مونگا وبداری ہی او قورد دا الارض پر نگوان دے خصب دیلوئی چھ بند پا اوچا غرب شیا او غرب اغیلوئی چھو بوکی غرب شیا فاغرقناہو ممماہو جمیعا فخصبنا بیہی وبداری ہی الارض فما کان لہو پس نود پارد کمڑل چی امداد کرے دائی جزا سیوا دا اللہنا او نود من المنتصرین دبدا اسرگنا مطلب دا ما دولت حس پکار ران لل دوشانی دنیا انقلابات دیا بٹو اگو ایوی پنڈے شور قرآن سے ویچ میں کم دور ہوں لیکن میری کرسی بہت مضبوط ہے وہی پنڈیش اور قرآن چلوی اللہ وارو کا جدا کرسی کا والم ادھی سر لے دلرا ہوا چوما نجوڑی اگر پانسی اگر پائی والا ہوا چولا اوی زان دکاو سایتی نویخ کار نو نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا دوشانی اگر جرم اگر پسی لارا نو نا اگر پار کیوا ہو نبل سوا نو دوشانی چی سور ظالمان دی داشان بزیو اس سو بید تپوس نہیں یہ مال دولت سفیدہ ورکی نوالا جان آگا گناہو دنیا آگا رونکو آگا پارچیو آگا زندباد و مرداباد اغم والا سفیدہ نورکی فائدہ تو ورکی مستشے آمن وامل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون خبر مولا پزمکا باندیا ویک انہو دا تیر کال نبل کیا غب مخ کی کال چکم زلزلہ راغلے ہو نو روغ روغ چی لس کتا بیلڈنگو نو دا مرگری کم چی تلی ریالتا اندگا منسیری او دا غالاتی ازاریل نو ای دمر قدری اگا بینگ پاتی ہو لکتا پوڑو یا وہ پوڑے چی پاتی ہو نوری نی نمبر دم راگا بین دا سی لب گنی ہو پوڑے پاتی ہو ہاں نور طول پخ کرتا تلے دیل وی خصف وی یو شاول چطا دیل زمین دا غاری دا خلق وقت تا کی کاری کو نو شاول پتا لگی ہو نو دا شاول چلون چی پتا لگی چطا تلے دے زمگا کی لگا شیر غرق شیر دیل وی خصف لا خصف بنا نخام خام انڈل گئے مونگم پدیر مگا کی ویکانہ یقین تعجب دے یقینا شاندار چن کامیابی کی کافر دارے کور دا خیرت گردو مونگا دا پار دا کسان چیرادن لری علوان دا سرکشی پز مگا گئون دا فساد لکد فرعون دا قارون گندی والعاقبت المتقین او بہتر انجام دا پار دا پریزگارو دے من جا عدل حسنتی آرزو کی رادلی اکلپنی قیمان دی فرض پارا دی خیر منہا غربند وید دینا نمس کی منگا ویلیو چی من جا عدل حسنتی بلہو خیر منہا وهم من فضائی یوم ایدن آمینون حلتا منگا ویلیو دا امتیازی دا غلی بیان دی دی صورت مدد تا خمرا دی نہ ندل تو سر نشت دے چ وہ من فضل یوم الدین آمین نہ مطلب دا دغه امتیاز جدا دا صورت نو کدل تراغل دے فاغا الفاظ اور سرنشتا دے ومن جا بسیعتی آغا سو جرا دے اکڑل پا گناہ باندے پا سزا بنشی ورکولے آغا کسان تا چا ملنے کری دے گناہ مگر راغا سو چو دے عملوں چی دے سامل کو ان اللذی یتینا آغازات فرض علیک القرآن ہے چی فرض کرے پتا باندے بیان دے قرآن شتابت رسے لرادوک الى ماد خام ہا واپس کون کے تالا زید واپس کی دولا تب اللہ تاس واپس کی صورت کی تسلی ہوتا ہے لگا اللہ چی موسیٰ علیہ السلام پھلے مور لے واپس کرو فرد فرددنا کیلا امک سورہ قصص کی اول کی تیرسول منگت واپس کی خپلی مورتا گور آیت دیار لسم آیت فرددناہو الہ امکا کے تقر رائنوہا پس واپس گمونگا دے مورخ پہی تدیر پارچی یخی استر گئے دے او خفانی شیدا چیزی استر گئے یخی کی او خفانی شید کم رب چی موسیٰ علیہ السلام خپلی مور لے واپس کرو آغا اللہ و تا واپس کئی مکیتا تا باغا تا شانی مکیتا واپس کئی مطلب دا حالوکا کا حالی موسیٰ حال سا پشاند دا حال دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اے موسیٰ علیہ السلام مدین کی پیارو چی سوک برازیو ما با وجنیو دا اللہ پیغمبر مکہ کی پیارو چی سوک برازیو ما با وجنیو ما با وجنیو حکم دے ہجرت سے چی آگئی دار الندوہ کے آگئی مشورہ کرے راوے لی یسبتوکا و یقتلوکا و یخرجوک دا اللہ پیغمبر پیارا یا روان دے روانو مدین تا موسیٰ علیہ السلام پیارا راگلے دے دا اللہ پیغمبر مدینی تا پیار راغلے دے دا اللہ پیغمبر مدینہ کی لس کال تیر کری لکا موسیٰ علیہ السلام چی لس کال مدین کی تیر کری موسیٰ علیہ السلام مدین مکی تا واپس شے دا اللہ پیغمبر مکی تا واپس شے دے دیو جنا سورہ مزمل کی راضی کما ارسلنا الی فرعون رسولا اللہ پیغمبر تشبیہ موسیٰ علیہ السلام سرور گئی ذکر دوار حال یو شان دے او آیا ربی رب زما عالم خب و دے پاگا چا باندی چراز لے اکل پہ ہدایت باندی و من او پاگا چا باندی چا باندی پہ گمرا اخکارا کی و ما کن تاؤنے میں دے ترجو چو میں ساتلو دا تا ان القائلے کل کتاب دا چرا اوبلے گلے شتا تا کتاب مگر دا رحمتو کروز ربستان پس مجی گت امدادی دا پار دے کابرو لکو گورا موسیٰ علیہ السلام شویلی و گورا موسیٰ علیہ السلام شویلی اے اللہ پس ہو دائے چے انعام اقران کرتا پو ماوانی فلن اکون ظہیرل للمجرمين واللسم يدد قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ما الله قل پیغمبر توید وشانی فلا تكون النفس مكيغت ظهيرا للكافرين انداز دفاغ کافر ولا يصدنك او بندی نکی گئیتا آن آیات اللہ دایاتو دا اللہ نفذ دارن شراو لے گلے شلدہ ایلے کتا تا او بلا خلق اللہ ربی دین دخل ربتا او متجتا من المشرکین مشرکانونا او مبلا سرد اللہ نمددگار بل نشت دے سوک کارساز حاجت رو مددگار اللہ مگردہ واللہ دے آریو شے حالکن حلاکی دونکے دے اللہ وجہ مگرزاد دے اللہ بس ذات اللہ کو باقی ہو اور یو شیخ حلاکی دن کے لئے لہو الحکم ذاتی اللہ کی صلح چلی گی ویلے ترجعون او طرف ذاتی اللہ تو واپس کولے بشیطا سوا ذو گورا مخید سورہ نمل داوی امتیازات باقی شیو نبیات سورہ قصص امتیازات وارا سورہ نمل ممتاز دے و بیان دا میشہ دستود قرآن چلا کل پیغمبر توئی وَأَنْ أَتُلُوَ الْقُرْآنَ او دا چل ولم بز قرآن بز ما کار و دنیا کی قرآن لستلویا مداشانی دویم دا سورت ممتاز دے فتلود غرون باندی پرد دا قیامت باندی پشانت دا وریادی وطر الجبال تصبها جامعتا وحی تمر مر الصحاب دغشان الى صورت ممتاز دے پا من جا بالحسنة دے فلہو من خیر منها وهم من فضعی یوم اذن آمنون دا ممتاز دے پا دیبان دے دغشان الى صورت ممتاز دے فخروج دا دیبان دے قریب قیامت تا تکلمهم چی خبری بکی دا خلق سر اخرجنا له دابتا من الارض تکلمهم دا شانی ان دو بھی طریقے سر دا صورت ممتاز دے پا ذکر کل دعا الہ مع اللہ باندی غیر مرت بغیر دیو ظلنا بغیر دے اوزل نمد لو دا بیا بیا ویلی کی شلی سپاری اول مکی ایلہم اللہ ایلہم اللہ ایلہم اللہ دا شانی صورت ممتاز دے پا ذکر دو کی سعات راحتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون دا شانی صورت ممتاز دے فقول دو بلکی و داخلی دو دو ملکی فی القیس باندے او پا حکم پول دو سلیمان علیہ السلام ماندی چی رویل شلوک تا او دخول سور دیمانی تا داخل شا نو کل چی اولی دل نو گمان نو گپائی باندی لجتن و کشفت عن ساقیها دوشانی سورت ممتاز دے و تا پوس کول دی ملکی بلقیسنا چی احا کزار سکھ او پا جواب دائی کی کانہو دوشانی صورت ممتاز دے پا قول دا ملکہ بلقیس وانی چھ ان الملوکہ غادہ خلو قریتا نفسدوها و جعلو اعزتا لہا عزلہ و کذالکہ فعلو دوشانی صورت ممتاز دے پا خیر خواہید می گئید اخپلو می گو یا ایوہا نملو دھلو مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون او دا آغا امتیازات دی چه دا و بلکم صورت کنی ممی امتیاز وی اغیر چه آغا و بلکم صورت کنی دا شانی اگورا صورت قصص ممتاز دے فذکر کولو دا کل شئن حالکن الا وجہا بس دا بلکم صورت کی نشتہ دے کی دا دی پا آخر کی دا سرا غلی دا شان صورت ممتاز دے پا حکم کولو دا اللہ اختل پیغمبر تجی فلا تکونن ولا تکونن ظہیرا للکافرین امدادی کو رد پار دا کافرون گردی دا شانی صورت ممتاز دے پا تسلی ورکولو دا اللہ اختل پیغمبر تجی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد دا یعنی صورت ممتاز دے پراوتو دا قارون ماننے فا قوم خفل باندی کی دینتے فا خرجا فس راواتی دا فرعون دا قارون فا قوم خفل باندی پا خائص خفل کیا یا پا دے قول دا قارون ماننے چی اغول انما اوتیتو علا علم عندی دا یعنی صورت ممتاز دے فبیان دا اللہ خپل پیغمبر تا چی انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشا دا شانی صورت ممتاز دے پا قول دے فرعون لعین ماننے کیا غول ما علمت لکم من الہ غیری دا شانی صورت ممتاز دے فراتلو دی یود دوار خضو چی موسیٰ علیہ السلام قراروان و تمشی علی استحیاء چھ بالکل پہایا واندرا روانوا دا شانی صورت ممتاز دے پاوری دود موسیٰ علیہ السلام ماندی سوری تا ثم تولى الى ظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. دا شان دي سورت ممتاز دے پہرام ولد ببندول دا اللہ پی ورکون کو خضل پا موسیٰ علیہ السلام مندی وحرمنا علیہ المراضع من قبل. دا لس امتیازات خطیات ساتی اشاد کمپیوٹر سنٹر جلبی پروپرائیٹر سوید جماد اللہ شاہ خطیات ساتی اشاد کمپیوٹر سنٹر جلبی